Mintzatu den lehena, tokikoak Xavier Lacoste, proiektua eta unen inguruan diren lan eta dinamika orkestu ditu, auzapezek zehaztu dute zergatik egitura horren alde diren, eta zuzenketa batzu egina izan dituzte kontra direnen erran batzu eriburuz. Ara nola, jendeen zergak emendatuko dituela elkargo bakarrak, hori Estela Hala zehaztu dauku Daniel Oltzomendi izurako auzapezak. Bai, batzorde bat, hortaz bereziki okupatu da, ardura du da. Badira estudioak, estadoko serbitzuek ere erantzunak emaiten dituzte, eta guai argi da, jenden zergak ez diela emendatuko. Hori argi da, bada prozesu bat, teknikoki deitzen dena la neutralizazioa. Erren nahi behita menaiuen zergetan, erren nahi behita bakotxen eta zergetan, bada sistema bat, itena alduena ez zergen emendatzia. Gero, impresion zergetaz, ikerketa behar dela oraino zehaztu, prefeta engaiatu dela argitasunen maitea, eta orai eskutan dituzten elementuen arabera, posible ditaikela zerga goratze bat izaitia impresionzat, baina nala balimada ere, biziki neurtia izanen dela. Elkargo bakarren alde mintzatu dira ere ondotik eta Kartxuki, Michel Etxebest eta Chantal Dergi, Maule eta Iziritzeko auzapezak. Badakizue kontradirenek beste proposanen bat egin dutela, B plan bat, oraiko hainbat erri elkargoa txiklez azken Pol Metropoliten delako bat muntatuz lehenik. Ez du Chantal Dergi kortan bat ere sinesten eta konparaketa bat elegiteko Baxe Nafarroako sindikataren adibidea eman du. Baxe Nafarroa sindikata bederatzi urteren buruan, egia da, pixka bat gauzak gelditu dira, diru laguntzak kipitu direlarik, bilkurak kipitu dira, proiektuak ere, eta 2014an, egin nahi du isaz, kasik geldikitzekotan izan da. Beraz, nik pixka bat paralelo hori egiten dut, hartako ez dut sobera sinesten sistema horretan. Beldur naiz hor, erri elkargoak bakotsak bere eskualdean egonez, indar gutiago ukanen dugula. Elkargoen artean konkurentzia izanen da, elgarrekin izaiteko ordez, beti segituko dugu, barnek aldea eta kostalde arteko konkurentzia hori, eta badakigu zoin diren irabazleak izanen. Eta umore zerbaitekin, kontrakuen delako B plan horrekin batian, piko bat bota dio ere bere eskualdeko hautetsi den Bartilemi Agerri, Chantal Ergik BA plana aipatuz. Baina amiku zen badugu ere BA plano bat, Bartilemi Agerren planoa. Hara! Amikuseko erri elkargoa, auzoko biarno erri elkargoari lotua izan dadin. Hala ere, nahi nuke erran, Bartelemi Agerrek proposatu duena, gure erri elkargoan, ez da sekulan aipatua izan eta sekulan ere bozkatua izan. Eta peiuko duar, Donibane Loizuneko auzapezak ere, azkarki sinesten du hele pedo elkargo bakarren abantaileri bai kostalde, bai barnekaldearen zart, oinarri bat hartuz, berakzion bezala, elgarri konfiantza egitea. Peiuko duar. Et je crois que la base de ça, c'est la confiance. Horren oinarria, konfiantza eta partekatzia da, erabakien partekatzia. Il s'agit du partage de la décision. Si ça commence à être bloc contre bloc ou que la politique rentre véritablement dedans... Politika barnean txartzen bali mada, ez dugu deus eginen. Ukamer dugun galdera da, zer egiten dugu gure lurraldea intzat. Faisons un projet pour notre territoire. Alors, c'est vrai que ça va pas être sans difficulté là-dedans. Egia zaila izanen dela, baina naskila borondatio kaitia, solastatzia, erabakiak elgerrikin hartzia, manera hortan jokatuz heltzen algira. En s'écoutant, on peut très bien arriver à conduire des politiques publiques et à les amener au bout.